nazali lelo ezali mayele nangai te makasi nangai te singolu na nzambe soki nazali na bomo ezali bolamu nangai te misala nangai te singolu na nzambe yango na ye Zalaki moe ya se kuisina Akango linga ina masumu Ako misinga imwana na nzambe Ape singa ibo moya seko Yangona ye Mapamboli na ye aso pelinga Abate la kanga ibutu pe moi Elongo na ye naza molongi Yango na ye mbi Nasali mobembo ya komisinga Nazala ki maladi ya bikisinga Nazanga ki mbongo ya pambolinga Yango na ye Malamu mingi ya we Nako kanisa yo na nani Oza nzambe Oza nzambe